موسیقی این ساعت ترانه خنده عاشق را خواهید شنید. سراینده ترانه آقای نظام فاطمی، آهنگ از آقای وفادار، خواننده مرحوم داریوش رفیعی. این برنامه قبلا روی نوار ضبط شده است. باشد پیوندم چمن میانش با آتش Oh, پایان برنامه موسیقی ایرانی، آواز خانم فرح و مرحوم رفیعی از رادیو ایران.